Om Jnanati Nirandhasya Jnanam Jana Shalakaya Chakshura Nilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Skanda 3, Adhyay 29, Shlok 7, Bhakti. Ye Shabd Ka Kya Arth Hai? Samanyata Jo Yog Bolte Hai Bhakti. और इसकी वास्तविक परिभाषा पृथक है। सामान्यतः लोग सोचते हैं कि भक्ति का मतलब कुछ प्रार्थना करना, कुछ फल फल अगरबाती भगवान को अर्पण करना और उसके साथ कुछ प्रेम भावना होती है, और प्रेम क्या है वो भी सामान्य लोग नहीं समझते। लेकिन वैष्णव आचार्यों से, विशेषकर गौड़ीय वैष्णव आचार्यों से समझ जाते हैं कि भक्ति का प्राथमिक स्तर है आत्मसमर्पण। माम एकम शरणम में जा सर्वधमन पवित्र जा माम एकम शरणम। तो यही केवला भक्ति का प्राथमिक स्तर है। तो सभी प्रकार का अन्य प्रयास चढ़ के केवल श्री कृष्ण के चरण में शरण लेना, और ये शरण लेना का मार्ग शरणागति बोलते हैं। और शरणागति क्या है? अनुकूलन संख्या पर प्रातिकूल वर्जनम। संख्या उत्पन्न है कि मैं खाली ऐसे कार्य करूंगा जो अनुकूल होगा श्री कृष्ण की भक्ति का उन्नयन करने के लिए, और जो सभी प्रकार का कार्य और प्रयास जो भक्ति के विरुद्ध हो तो उसको वर्जन करना है। रक्षिष्यति इति विश्वास, और यही विश्वास है शरणागति में कि भगवान अवश्य ही मुझको रक्षा करेंगे। तो मेरी स्थिति अभी खराब होने के लिए तो विश्वास है कि भगवान मुझको रक्षा करते। तो ऐसे इस प्रकार का विश्वास इतिहास में बहुत बहुत उदाहरण है। पांच पांडव तो बहुत कठिनाई में, बहुत कष्ट में, बहुत विपत्ति में कभी भी श्री कृष्ण की शुद्धा भक्ति, केवला भक्ति नहीं चढ़ी। प्रहलाद महाराज तो सदैव अतुल विपत्ति में एक सेकंड में भी भगवान के श्रीचरण तो नहीं बोले। तो राक्षसी जी विश्वास, वो यही विश्वास था कि सभी प्रकार का विपद के बीच में भी भगवान अवश्य ही मुझको रक्षा करते हैं। और गुप्त द्वैत वर्णन तथा कि भगवान जैसे मुझको रक्षा करते तो वैसे मुझको पालन भी करते। गुप्त द्वैत वर्णन तथा आत्मनिक्षेप काय मन वाक्य तीनों के द्वारा सभी प्रयास भगवान की सेवा में लगाते हैं। कोई जीवन में कोई दूसरा उद्देश्य नहीं है, केवल भगवान की सेवा करना। और कर्पण्य दैन्य भाव, तो ये शरणागति के छह लक्षण है, और यही भक्ति की वृत्ति है। और ऐसी आत्मसमर्पिता भक्ति से, शरणागत भक्ति से प्रेम विकास होते हैं। तो जब तक आत्मसमर्पण नहीं होते तब तक प्रेम विकास का कोई प्रश्न नहीं होता। तो यही भक्ति है। भक्ति है पूरा संकल्प करना भगवान के श्री चरण पर आत्मसमर्पित होना। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञानकामार्जनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तमा। यही उत्तमा भक्ति है। तो यही प्रयास सभी प्रकार का अन्य अभिलाष, कामखंड्य ज्ञानखंड्य अभिलाष चढ़ के शुद्ध कृष्ण भक्ति साधन करना। और यही साधना से साध्य अथवा सिद्धि है शुद्ध भक्ति प्रेम भक्ति प्राप्त करना। तो उत्तम भक्ति की यही परिभाषा है जिसमें कोई दूसरी कामना नहीं होती। तो एक ही लक्ष्य है भगवान के श्रीचरण पर सेवा करने का अवसर प्राप्त करना। तो यही भक्ति है। और दूसरी प्रकार की भक्ति भी है जो शुद्ध भक्ति नहीं है। इस श्लोक में कपिल देव मिश्रित भक्ति के बारे में बोलते। भक्ति का लक्षण है शुद्ध। अगर भक्ति मिश्रित होते हैं तो वो वास्तविक या उत्तमा भक्ति नहीं है। तो सोना जैसे, तो एकदम शुद्ध सोना का मतलब 24 कैरेट, तो 22 कैरेट भी है, 18 कैरेट भी है। इस देश में नहीं देते, रशिया में 18 कैरेट, उसमें बहुत तम्रा मिक्स होते हैं। क्या बोलते हैं हिंदी में कॉपर, तम्बा मिश्रित होते हैं। तो शुद्ध नहीं है। तो इसलिए तो शुद्ध परिशुद्ध सोना जैसे इतना अच्छा नहीं देते और सस्ता भी। तो ऐसे शुद्ध भक्ति जैव धर्म है। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर ने एक बहुत ही सुंदर और पुस्तक लिखी जैव धर्म, जीव का क्या धर्म है। और उसमें अलग अलग धर्म की चर्चा होती है। और शुद्ध वैष्णव धर्म का साथ तुलना होते हैं और ऐसे प्रकट होते हैं। तो कैसे चैतन्य महाप्रभु का प्रचारित धर्म, तो वो ही उत्तम धर्म, वो ही जैव धर्म है। धर्म क्या है? तो हम ऐसे बोलते हैं हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, शाक्त धर्म, वैष्णव धर्म। लेकिन जीव का क्या धर्म है? जीव का स्वभाव एक है, वो सभी जीव का मूल स्वभाव एक है। तो इसलिए जीव का साधारण धर्म तो एक होना चाहिए। लेकिन क्योंकि हम वास्तविक धर्म से च्युत होते हैं, इसलिए मुसलमान धर्म, हिंदू धर्म, क्रिश्चियन धर्म, तो ये सब श्रेष्ठ होते हैं। लेकिन जीव का धर्म, आत्मसमर्पण धर्म, वैष्णव धर्म, श्री कृष्ण के चरण में आत्मसमर्पण करना, तो जैव धर्म है शुद्धा भक्ति, श्री कृष्ण की शुद्धा भक्ति, केवला भक्ति। केवला भक्ति का मतलब जिसमें कोई दूसरा धर्म अन्य प्रयास मिश्रित नहीं होते, शुद्ध, तो यही केवला भक्ति है। लेकिन इस भौतिक जगत में बहुत प्रकार की भक्ति होती है, क्योंकि बहुत प्रकार के लोग अन्य कल्पना से या अपने कल्पना से खुद के गुण के अनुसार, गुण का मतलब सत्व रजस तमस, मिश्रित भक्ति करते, मतलब कृष्ण सेवा करते हैं, लेकिन सेवा करने से कुछ आशा होते हैं कि हम सेवा करते हैं लेकिन उससे वर मिलना चाहते, तो भगवान मेरे सभी प्रकार की सुविधाओं का प्रबंध करेंगे, तो यही मिश्रित भक्ति है। ऐसा हम बहुत बार सुनते हैं, तो नवीन भक्त तो एक साल दो साल में भक्ति योग में जुड़े हुए, फिर बोलते हैं कि मैं दो साल से भक्ति करता हूं लेकिन फिर भी मेरे जीवन में बहुत कष्ट आते, तो भक्ति मार्ग में आया था क्योंकि बहुत कष्ट, बहुत तकलीफ में था, तो दो साल में भक्ति करता हूं तो फिर भी बहुत कष्ट होते, तो इसलिए समझना चाहिए कि ये भक्ति मार्ग तो सही मार्ग नहीं है, इस मार्ग में कुछ अच्छा नहीं है, इससे कुछ फायदा नहीं हो। तो ऐसे व्यक्ति सोचते हैं कि हम भक्ति करते हैं, हमारा भौतिक सुविधा प्राप्त करने के लिए। शुद्ध भक्तों भक्ति करते हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए, और जिससे श्री कृष्ण प्रसन्न होंगे, तरस प्रसन्न होंगे। भक्तों तया है असंख्य प्रकार के कष्ट ग्रहण करना। यशोदा माई यदि देखते हैं कि श्री कृष्ण बाल गोविंद का कपास में एक थोड़ा सा बूंद है पसीना, और उससे थोड़ा उपद्रव है कृष्ण, तो यशोदा माई वो बूंद निकालने के लिए, एक बूंद पसीना निकालने के लिए अगर जरूरत है तो माँ यशोदा तैयार है क्रॉ क्रॉ बा मार जाने, तो ये शुद्धा भक्ति की लक्षण है। और अभक्त का पोषक में भक्त या छद्मवेशी भक्त या मिश्रित भक्त या कनिष्ठ भक्त सोचते कि मैं भक्ति करता हूं लेकिन भक्ति में अगर कुछ असुविधा हो तो नहीं करूंगा, तो मुझको एक सेवा दिया लेकिन उसमें बहुत कष्ट होता है इसलिए नहीं करूंगा, तो हम भक्ति करते हैं लेकिन उससे हम क्या मिलते, हमारा खुद का क्या फायदा होता है, तो ऐसा हम कभी कभी देखते हैं वैष्णव जगत में ऐसा विज्ञापन आता है, तो पोस्ट अवेलेबल टेंपल प्रेसिडेंट, तो 25,000 डॉलर बेचान मिलेंगे और कार और हाउस और ये सब मिलेंगे, जॉब जैसे टर्म्स नेगोशिएबल। तो ये क्या है, भक्ति या जॉब है? ये सेवा है, लेकिन वो सेवा क्या भक्ति है? तो ऐसा है, एक ऐसा आगा हो तो एक टेम्पल, एक मंदिर का टेम्पल प्रेसिडेंट अगर दूसरा जाएगा का पोस्ट मिलते हैं तो वो पोस्ट चार कहे तो दूसरा पोस्ट ग्रहण करेगा। तो एक टेम्पल से दूसरे टेम्पल शिफ्ट किए क्योंकि यहाँ पर 5,000 डॉलर ज्यादा मिलता है। तो ये भक्ति नहीं होगा। तो मेरे लिए क्या सुविधा है? ऐसा अगर सोचना है तो वो भक्ति नहीं हो। और कैसे हम कृष्ण सेवा करेंगे? और खुद का कष्ट का चिंता नहीं होते तो यही शुद्धा भक्ति। या कष्ट का विचार हो सकते हैं, लेकिन ऐसा है कि भक्त तो बुद्धि नहीं है, बुद्धिमान, तो इसलिए भक्ति में वो भक्ति नाशक एक है प्रयास, ज्यादा कठिन प्रयास करना भक्ति के प्रतिकूल है। अत्याहार प्रयासश्च, तो वो प्रयास क्या है? तो भक्ति में प्रयास करना चाहिए। तो किस लिए रूप गोस्वामी बोलते हैं कि भक्ति सद्य भक्ति विनश्यति, भक्ति का नाश होते हैं प्रयास से। तो श्रील प्रभुपाद यही प्रयास इसके बारे में बोले कि तो अगर हम प्रयास करेंगे एक बहुत बड़ा सेवा करना जो हम समर्थ नहीं है ऐसे सेवा करने, तो उससे हमारी भक्ति विनाशनी होगी। इस प्रकार का प्रयास। और प्रभुपाद ने एक उदाहरण दिया कि अगर हम योजना करेंगे बहुत बहुत बड़ा मंदिर बनाने, लेकिन हमारा कोई उपाय नहीं है ऐसा मंदिर बनाने, तो पूरा जीवन में प्रयास करके भी तो खाली दो तीन ईट ब्रिक संग्रह करना, तो उससे क्या फायदा होगा? इतना सा उद्वेग होते, चिंता होते हैं। लेकिन हम अगर हम नहीं कर पाएंगे फिर भी प्रयास करेंगे, तो इस प्रकार का प्रयास से जो भक्ति नष्ट हो। तो मंदिर बनाने का क्या जरूरत है? तो वो मंदिर का उद्देश्य है, एक जगह है श्रवण और कीर्तन करने के लिए। लेकिन अगर हम पूरा जीवन में प्रयास करेंगे मंदिर बनाने के लिए और उससे श्रवण और कीर्तन नहीं होते, समय नहीं होते और बहुत चिंता होते हैं, तो श्रवण कीर्तन सब भ्रष्ट हो जाते हैं और मंदिर भी निर्माणित नहीं होते हैं और ऐसे सर्वनाश होते, कुछ नहीं होते। तो इसलिए बुद्धि से सब कार्य करना चाहिए। तो मॉस्को में हमारे भक्त शीतकाल में भी संकीर्तन रास्ते रास्ते में संकीर्तन करते नाम कीर्तन। लेकिन मॉस्को तो शीतकाल में शीतकाल वहां पर शीत तो शीत है, इस देश में सूरत में वो शीत, ये शब्द का क्या मतलब तो नहीं जानते, वो रशियन भक्त बहुत बहुत बहुत ठंडे होते और फैन घर के बाहर घर के अंदर तो हीटिंग सिस्टम होते, अगर नहीं तो सब मर जाएंगे। तो घर का बाहर 5 मिनट जानने से तो बीमार हो सकते, बहुत बहुत ठंड होते इस देश में। तो सूरत में तो ज्यादा से ज्यादा 40 होते हैं सेंटीग्रेड, 42 डिग्री सेंटीग्रेड इतना गर्म होता है, लेकिन रशिया में -42 होते, आप कल्पना नहीं कर सकते तो कितना ठंडा होता। तो इसलिए वो मॉस्को का इंडियन एम्बेसी लोग हमारे भक्तों को बोले तो जरा सा शिक्षा में हरि नाम संकीर्तन मत कीजिए, तो स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, सब मर जाएंगे या बहुत बीमार होंगे। तो यही प्रयास कि हम घर शीत में भी हरि नाम करेंगे, लोग का उद्धार करने के लिए यही प्रयास अच्छा है, लेकिन मतलब ये भावना अच्छी है, लेकिन व्यवहारिक रूप में क्या होते है कि अगर शीतकाल करना है तो गर्मी के मौसम में नहीं करना होगा, क्योंकि सब हॉस्पिटल में रहेंगे, ये सब मर जाएंगे बीच में। तो इसलिए बुद्धि लगा के कृष्ण भक्ति करना चाहिए। तो अगर हम सोचते कि नहीं खुद का सुविधा उसको चिंतन बिल्कुल नहीं करना है, तो समझना चाहिए कि सुविधा क्या है, उस शरीर का पालन करना चाहिए, श्रवण कीर्तन के लिए सुविधा नहीं। तो भोग्यलासी जन शरीर का पालन करते हैं, क्योंकि शरीर है माध्यम भोग्यलास करने के लिए, और वैसे भी भक्तजन शरीर का पालन पोषण करते हैं, क्योंकि शरीर माध्यम है सेवा करने के लिए। तो भक्तजन भी शरीर को उपेक्षा नहीं करते हैं, क्योंकि शरीर का पालन करना चाहिए श्री कृष्ण की सेवा करने के लिए। तो शुद्ध भक्ति मिश्रित भक्ति और भोग विलास इंद्रिय तर्पण में क्या पार्थक्य है, हम देखते हैं कि शुद्ध भक्तों तो भोग विलासी जन जैसे तो सोते हैं, खाना खाते हैं, स्नान करते हैं, तो क्या फर्क। शुद्ध भक्तों का कार्य सब कुछ जो करते हैं वो आध्यात्मिक होते हैं, सब कुछ जो करते हैं वो आध्यात्मिक है, क्योंकि उद्देश्य है भगवान की संतुष्टि, और भोग विलासी सब कुछ जो करते हैं वो भौतिक है। तो ऐसे शुद्ध भक्तों का शयन दान धावन स्नान करना पोषण करना सभी पूरा आध्यात्मिक होते, क्योंकि स्नान नव त्याग यही सब करते किस लिए, जिससे कि शरीर का पालन पोषण होगा भगवान की सेवा करने के लिए। और भोग्य राशि जन तो कभी कभी मंदिर रखते हैं और प्रार्थना करते हैं और घर में भी कुछ पूजा अर्चन यही सब करते हैं, वो सब भौतिक है, क्योंकि उद्देश्य है धनम देही जशो देही रूपम देही, मुझको दो दो दो दो मुझको दो। तो शुद्ध भक्तों का तथाकथित भौतिक प्रयास सब आध्यात्मिक होते, और अभक्तों का सभी प्रकार का तथाकथित आध्यात्मिक प्रयास सब भौतिक होते। सब उद्देश्य के अनुसार निर्भर करते। तो कभी कभी लोग देखते हैं कि लोग बोलते हैं हम लोगों को प्रचार करते हैं तो कृष्ण भक्ति करो, इस कृष्ण भक्ति मार्ग में आओ। लोग उत्तर देते नहीं भक्ति करता हूं तो हर रोज पूजा करता हूं, भगवत पाठ करता हूं, सब कुछ करता हूं, तो मुझको बताने का कोई जरूरत नहीं है। सूरत में ऐसे बहुत व्यक्ति हैं जो पुण्यवान है लेकिन शुद्धा भक्ति से बहुत दूर है, और ऐसे लोग में शुद्धा भक्ति में लाना बहुत कठिन होते, क्योंकि वे सोचते हैं मैं पूरा स्पिरिचुअल हूं, लेकिन वास्तव में उनके कुछ आध्यात्मिक युक्ति नहीं होते हैं, क्योंकि यही सब करते हैं कहते किस लिए, भौतिक सुविधाओं प्राप्त करने के लिए और लाभ पूजा प्रतिष्ठा के लिए। मैं बड़ा धार्मिक हूं, सुनो सब परिवेश कैसे, मैं सुबह उठ के डिंग डिंग डिंग डिंग डिंग सुनो सब, मैं बहुत धार्मिक हूं, मैं रोज पूजा करता हूं, या तथाकथित भक्ति करते हैं लेकिन सोचते हैं कि सो हम जिनकी पूजा करता हूं वो ही नहीं। पूज्य और पुजारी एक ही है, मैं रोज पूजा करता हूं तो कौन सा देवता, तो कौन सा देवता, तो कोई भी देवता, कोई भी देवता की पूजा हम कर सकते हैं क्योंकि सब एक ही है। और हम मतलब अब ये खुद की उपासना है ऐसे सोचते, चाहे भी हम कृष्ण की उपासना करते हैं या महादेव या महादेवी, तो सब अन्य अन्य रूप है, अन्य अन्य रूप में आत्मा और आत्मा एक है, तो ऐसे बहुत अपराध युक्त भूल धारणा होती है। तो आराधना का नाम है अपराध करते हैं, तो इसलिए भक्ति शुद्धा भक्ति का प्रारंभ होते हैं शुद्ध भक्तों का श्रीमुख से श्रवण करना। तो क्या है भक्ति, कौन है भगवान, कौन है जीव, क्या संबंध है जीव और भगवान के बीच, और किस प्रकार की भावना से सेवा करना चाहिए जिससे शुद्धा भक्ति होगी। तो श्रवण करना चाहिए। जब तक हम श्रवण नहीं करते तब तक हमारे सब प्रकार की भक्ति तो भक्ति नहीं होगी। और श्रवण किन से, तो जनप्रिय मनोरंजनी मायावादी से श्रवण करने से भक्ति तो कभी भी नहीं होगी। श्रवण तो शुद्ध भक्तों के श्रीमुख से होना चाहिए। और वो श्रवण तो खाली बैठना और हा हा बोलना नहीं। श्रवण का मतलब वो उपदेश ग्रहण करना। तो ऐसे देखते हैं कि औपचारिक रूप में बहुत श्रवण करते हैं, मतलब जानते हैं कि धर्म की एक विधि है शास्त्र श्रवण, और इसलिए गुरु के सामने सब शिष्य बैठते हैं और श्रवण करते हैं। ठीक है, हम सुन लिया है, हमारा धार्मिक पुण्य हो गया है, आधे घंटा एक घंटा श्रवण किया तो और पुण्य अर्जन किया है, तो नहीं है, ऐसा नहीं होता। श्रवण का मतलब पाषाण पत्थर जैसे हृदय का भेद करना, टूटना। अगर ऐसा प्रभाव होते हैं फिर वास्तविक श्रवण होगा। अगर श्रवण करने के पहले और बाद हृदय की स्थिति एक ही होती है तो श्रवण नहीं हो। तो अगर हृदय की स्थिति का विकास नहीं हो या परिवर्तन नहीं हो तो एक संभावना है कि वक्ता तो सही वक्ता नहीं है, या दूसरी संभावना है कि श्रोता तो सही श्रोता नहीं है, या दोनों बेकार है। लेकिन अगर वास्तविक श्रवण होते हैं तो श्रोता का हृदय में परिवर्तन होना चाहिए, और वो हृदय परिवर्तन प्रकट होगा उस श्रोता का जीवन में। जीवन में मतलब आचरण। तो शुद्धा भक्ति और मिश्रित भक्ति अलग है, तो दोनों एक ही जैसे दिखते हैं लेकिन एक ही नहीं है। मिश्रित भक्ति से क्रॉ जन्मों में भी मिश्रित भक्ति साधित होने के भी तो प्रेम प्राप्ति कभी भी नहीं होगी। ऐसा है कि मिश्रित भक्त या कनिष्ठ भक्त प्रेम शब्द बहुत बहुत है लेकिन प्रेम से बहुत दूर है। खाली प्रेम प्रेम प्रेम प्रेम प्रेम बहुत है लेकिन प्रेम क्या है तो नहीं जानते है और इच्छा नहीं है समझना। तो वास्तविक प्रेम क्या है, क्योंकि वो प्रेम वास्तविक प्रेम प्राप्त करने के लिए तो यशोदा माई का अनुगम्य करना चाहिए, अर्थात प्रस्तुत होना चाहिए असंख्य विपद असंख्य कष्ट ग्रहण करने श्री कृष्ण की सेवा में। तो अगर ऐसी भावना है तो वो ही प्रेम है, लेकिन कपट मिश्रित भक्तों तो चाहते हैं हम प्रेम मिलेंगे और कुछ भी कष्ट नहीं मिलेंगे, तो दोनों साथ साथ तो नहीं होते। तो खुद का इंद्रिय तर्पण होगा और साथ साथ प्रेम होगा, या इंद्रिय तर्पण वो ही प्रेम है। अगर मैं संतुष्ट हूं तो वही लक्षण है कि प्रेम प्राप्त किया हूं। एक प्रवचन सुनना, बहुत सुंदर प्रवचन सुन, बहुत आनंद लगा, बहुत अच्छा प्रवचन था। हम ऐसे सोचे प्रवचन बहुत अच्छा था, बहुत आनंद हुआ उससे। तो आनंद किस प्रकार का आनंद? तो एक ही आनंद जो हम मिलते हैं वो टीवी ड्रामा देखने से, तो वो भौतिक आनंद। तो आनंद वो कथा सुनने से आनंद होना चाहिए कि कैसे, क्योंकि वो कथा सुनने से वो सब भूल धारणा सुधार हो गया, और काम क्रोध लोभ मोह अज्ञान का भाव नष्ट हो गया, और अभी हम स्पष्ट देखते हैं तो परम सत्य क्या है और मिथ्या क्या है। तो इसलिए वो सब सहज्य कनिष्ठ निश्चित भक्त, वो सब कुछ जो वे बहुत है भक्ति का नाम है, वो भक्ति नहीं है। राधे राधे बहुत है, लेकिन ये सब सहज्य, ये सब सहज्य की कल्पित राधा, और शुद्ध भक्तों की आराधिता राधा, सेवित राधा, वो अला के सहजगण सोचते हम राधा के बहुत बड़े भक्त, लेकिन सहज्य की कोई धारण नहीं है राधा कौन है। तो राधा सेवा प्राप्त करने के लिए रूप रघुनाथ अनुगत होना चाहिए, और रूप गोस्वामी, रूप गोस्वामी कौन है? रूप गोस्वामी है रूप मंजर राधा रानी की श्रेष्ठ सबसे घनिष्ठ सेविका, और रूप गोस्वामी का उपदेश वाचो वेगं मनस क्रोध वेगं जीवा वेगं उदर पष्ट वेगं एतं वेगं यो विषहेत धीरा सारं अपीमां विजिगींस शिष्या। रूप गोस्वामी का उपदेश यहां से लेकर शुरू होते। तो काय मन वाक्य और सब इंद्रियों को दमन करके कृष्ण सेवा करो, तो सभी इंद्रियां कृष्ण सेवा में लगाना चाहिए। तो ये रूप गोस्वामी का उपदेश है। रूपानुग अगर राधा सेवा प्राप्त करने की इच्छा हो तो रूपानुग होना चाहिए। रूपानुग का मतलब रूप गोस्वामी का शिष्य, परंपरा में शिष्य होना चाहिए। तो इनका शासन का शुरू है वाचो वेग मनस क्रोध वेग, और भक्ति के लिए जो अनुकूल ग्रहण करना, जो प्रतिकूल वर्जन करना, तो ऐसे रूप गोस्वामी की शिक्षा है। भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी की शिक्षा होती है। तो कैसे विधि के अनुसार हम शिक्षा लेंगे, तो कैसे भक्ति करना है, क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, तो ऐसे रूपानुग भक्त होने चाहिए। लेकिन ये सब सहजी ज्ञान की कोई रुचि नहीं है, ये सब नियम पालन करने सबसे, ये सब कनिष्ठ भक्त के लिए है। कनिष्ठ भक्त के लिए है, लेकिन तुम कनिष्ठ का स्तर से नीच हो, सहज्य है, तो कम से कम कनिष्ठ होना चाहिए। सहज्य का मतलब तो खाली नकली करते हैं, उत्तम स्तर का व्यवहार अनुकरण करते, अनुसरण करना चाहिए। अनुग्रहण का मतलब नकाउ करना, मैं बड़ा भक्त हूं, राधे राधे। और अनुसरण का मतलब राधा रानी की वास्तविक सेविका गण, रूप सनातन भक्त रघुना, श्री जीव गोपाल भक्त दास रघुना, इनके शिक्षा के अनुसार जो हमारे लिए उचित है यथोचित सेवा करना। तो यही रूपानुगम मार्ग है, तो ये शुद्धा भक्ति मार्ग है। तो शुद्धा भक्ति मार्ग और मिश्रित मार्ग और विकल्पित कल्पित मार्ग, ये सब अलग है। तो शुद्धा भक्ति मार्ग तो श्री कृष्ण के चरण का पहुंच जाते हैं और पहुंच जाते हैं, और अभक्ति मार्ग या मिश्रित भक्ति मार्ग या तथाकथित भक्ति मार्ग तो सीधे रास्ते नहीं है। तो खाली घूमने का रास्ते है, घूमने कैसे, पुनरापि जननम पुनरापि मरणम पुनरापि जननी जाते रहे स्वयं, 84 लाख प्रकार की जीव जाती है। और सब जीव जाति में सब प्राणी मानव शरीर में, ऊंट शरीर में, बिल्ली का शरीर में, जो भी शरीर में होते, तो सब का सभी प्रयास, सबके सभी प्रयास तो खुद का सुविधा के लिए है। और शुद्ध भक्ति का मतलब सब कुछ करना पूर्व आचार्यों का मार्गदर्शन के अनुसार, सब कुछ श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करना और अपनी सुविधा, तो वो विषय नहीं है। तो श्री कृष्ण परीक्षा देते हैं, तो हम क्या तैयार है तो सभी प्रकार का कष्ट में इनकी सेवा करना। अगर हम केवल अनुकूल स्थिति में सुविधा में कृष्ण सेवा करते हैं तो वो भक्ति नहीं होगी। भक्ति परीक्षित होते हैं कष्ट में। तो मिश्रित भक्त की धारणा और शुद्ध भक्तों की धारणा, ये धारणा नहीं है, ये मत नहीं है, शुद्ध भक्तों की शुद्ध भावना जो परम सत्य के साथ युक्त है। शुद्ध भक्तों की भावना है कि हम सभी प्रकार का कष्ट ग्रहण करेंगे श्री कृष्ण की सेवा में, और वो कष्ट तो वास्तव में कष्ट नहीं होता, वो आनंददायक है। लेकिन भौतिकवादी ये बात को नहीं मानते, नहीं समझते, क्योंकि वे सोचते हैं कि मैं ईश्वरीय हूं और ईश्वरीय का सुविधा तो ये श्रेष्ठ विषय है। तो इसलिए वो सब भक्ति जो करते हैं तो वो भक्ति तो कभी भी नहीं समझ सकते। भक्ति का मतलब, भक्ति का शुरू होते हैं शरणागत भक्तों से श्रवण करना और इनके मार्गदर्शन के अनुसार सभी प्रकार का कार्य करना और सत्संग करना। सत्संग का मतलब तो साधुजन की संगति करके इनकी भावना से प्रभावित होना, तो यही सत्संग है। लेकिन वो तथाकथित साधु अगर साथ नहीं हो तो उस प्रकार का सत्संग से कोई सद प्रभाव नहीं हो। सद प्रभाव है कृष्ण भक्ति, शुद्ध कृष्ण भक्ति से संचारित होना, तो यही भक्ति है। तो अभी कपिल देव इनकी शुद्ध भक्ति मति मां के विकृत भक्ति के बारे में कुछ कहेंगे। वास्तव में भक्ति तो विकृत नहीं होती है, लेकिन जिससे कि हम वास्तविक भक्ति और विकृत भक्ति में अंतर क्या है समझ सकते, जिससे कि हम विकृत भक्ति ग्रहण नहीं करके केवल केवला भक्ति ग्रहण करेंगे, इसलिए समझना चाहिए। तो वास्तविक भक्ति क्या है और विकृत भक्ति क्या है। हरे कृष्ण, तो इसके बारे में कुछ प्रश्न है। वो श्री कृष्ण का कपास में आगा एक बूंद का पासेना से कृष्ण का उपद्रव होते, तो उसको निकालने के लिए मां यशोदा तैयार है क्रॉ क्रॉ बा मार्जन, मतलब कृष्ण का थोड़ा सा कष्ट निकालने के लिए, असीम कष्ट ग्रहण करने के लिए तैयार है। और हमारी स्थिति है कि श्री कृष्ण की थोड़ी सी सेवा करने के लिए आगा हमारे नहीं, कृष्ण आगा बहुत आसानी से हम सेवा कर सकते, लेकिन उसमें कुछ कठिनाई होते हैं, हम तैयार नहीं है करने। हम सेवा करेंगे आगा, उसमें कुछ तकलीफ नहीं होगा, तो वो सेवा नहीं। महाराज आपने जैसे बताया शरीर पालन के लिए भक्त भगवान की सेवा के लिए शरीर पालन, हाँ शरीर पालन करना चाहिए, जिससे कि शरीर स्वस्थ होगा कृष्ण सेवा करने के लिए। तो अगर तभी अब ठीक नहीं है तो फिर भी सेवा करना है, लेकिन सामान्यतः तो शरीर का पालन पोषण करना चाहिए। तो इसलिए नहीं कि हम जिम जाएंगे, ऐसा नहीं है। तो अगर ज्यादा प्रयास नहीं करने से शरीर की तबीयत अच्छी रखना है तो ठीक है, लेकिन हम ऐसे जिम जाएंगे और दो घंटे खाओ रोज योगा करेंगे तो ऐसे नहीं, स्पोर्ट्स खेलेंगे गोल्फ क्रिकेट तो स्वास्थ्य के लिए अच्छा हो सकते है, लेकिन इससे भक्ति भूल जाते हैं ना। तो उद्देश्य है कि शरीर बलवान होगा, बलवान नहीं, बलवान बलिष्ठ होने की इच्छा नहीं है, तो ऐसे नॉर्मल रखना अच्छा है। तो अगर हम सोचते हैं कि मैं क्रिकेट खेलूंगा तो उससे शरीर अच्छा होगा, फिर अच्छी सेवा करूंगा, लेकिन क्रिकेट खेलने से तो भगवान को भूल जाते हैं, तो क्या फायदा हो। वो एक कहानी नहीं है, भक्ति स्थान सरस्वती ठाकुर ने कहा कि गुरु तो शिष्य को आदेश दिया भगवद गीता पढ़ने, तो शिष्य बोले तो ठीक है मैं पहाड़ जाके एक गुहा में भगवद गीता पढ़ूंगा, लेकिन क्या हुआ वो एक छुआ आया और भगवद गीता को कहता था, तो जितने भी भगवद गीता लाइट करते, तो इसलिए ये वो साधु शिष्य तो एक बिल्ली ला, तो फिर चूहा नहीं आया, लेकिन बिल्ली दूध दूध मुझको पिलाओ दूध, तो इसलिए हर रोज वो गुहा से वो शिष्य तो गांव गाया था और कुछ दूध मंग वो बिल्ली के लिए। तो एक बार एक पुण्यवान व्यक्ति तो वो साधु के एक गाय दिए, तो उसको बोले थी अखा बहुत कष्ट होते तो हर रोज पहाड़ से गाँव आते हो तो मैं एक गाय देता हूँ और गाय से दूध मिलेंगे, फिर वो बिल्ली तो दूध मिलेगा और चूहा नहीं आएगा और आप आराम से भगवद गीता का अध्ययन कर सकते। लेकिन गौ सेवा बहुत होते हैं तो बहुत काम होते हैं, फिर वो सोचा कि मैं इतना सा समय नष्ट होता है हर रोज तो गाय का पालन करने में, तो अच्छा हो एक स्त्री रखना तो वो गौ सेवा करेगा खरीदी। तो एक स्त्री रहते फिर स्त्री बोले थी मैं गुहा में नहीं रहूंगा, तो एक अच्छा मकान बनाना चाहिए, तो मकान बनाया फिर स्त्री फिर भी स्त्री संतुष्ट नहीं हुई तो और बड़ा मकान बनाना चाहिए। तो 20 साल के बाद वो गुरु आया वो शिष्य का हालात देखने के लिए और देखा तो बड़ा जमींदार बन गया और वो मकान के बाहर तो चार प्रहारी है और चार चौकीदार है और बहुत बड़ा मकान है। गुरु शिष्य को बोले तो क्या है ये सब क्या है, तो मुझको आदेश दिया नहीं भगवद गीता पढ़ने के लिए, तो ये सब भगवद गीता पढ़ने के लिए है, लेकिन अभी तो समय नहीं है भगवद गीता पढ़ने के लिए, लेकिन क्योंकि इतना व्यस्त रहता हूँ ये सब काम है ये सब देखना है संचालन करना है, लेकिन भगवद गीता पढ़ने के लिए है। तो सही बात बहुत है गुरु, तो कल से कम हफ्ते में एक श्लोक भगवद गीता पाठ करूंगा। तो ऐसा उद्देश्य क्या है, उद्देश्य सदैव सामने रखना चाहिए, आनुकूल्यस्य संकल्प प्रातिकूल्यस्य वर्जनम्। हम जिससे कि स्थिति अनुकूल होगी कृष्ण भक्ति के लिए हम बहुत कुछ कर सकते हैं, हम योग व्यायाम भी कर सकते हैं, हम जॉगिंग भी कर सकते हैं, वो स्वस्थ स्वस्थ के लिए अच्छे हैं नहीं डॉक्टर क्या बोल, जॉगिंग अच्छा है लेकिन कभी कभी हार्ट अटैक होता है उससे ना, तो हम बहुत कुछ कर सकते लेकिन ये सब करने से आगे भगवान को भूलना है तो क्या फायदा होता है, क्या फायदा होता है कुछ नहीं। तो इसलिए जो भी हम करते हैं तो श्रवण कीर्तन ये दोनों मुख्य रखना चाहिए, तो श्रवण कीर्तन तो कभी भी काम नहीं करना, ज्यादा करना चाहिए। हरे कृष्ण।